Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia, una edició en la que farem una immersió a internet per conèixer com s'està desenvolupant la precampanya electoral a través de les diverses xarxes socials. Abans, però, repassem totes les notícies en forma de titulars. S'acosta el dia de l'arrencada de la campanya electoral dels comicis del 22 de maig i a mesura que s'aproxima la data, internet comença a bullir. Twitters, Facebooks o blogs són algunes de les eines que estan utilitzant els diferents partits polítics tianencs per intentar apropar-se als ciutadans. Aquest dijous la Sala Albéniz de Tiana acollirà una conferència a càrrec del pedagog i especialista en cultura popular Joan Soler i Amigó, que parlarà sobre els mites i les creences al voltant de la nit de Sant Joan. Aquesta és la segona conferència programada per l'Aula d'Extensió Universitària Timó. La família Romeu Llaudet ha garantit la continuïtat de les festes del carrer Sant Bru després de la recent mort de la matriarca Maria Llaudet. Fa més d'un segle que aquest carrer de Tiana celebra una festa per retre homenatge al Sant Bru. Després de mesos d'obres, l'interior de la Torre de Guaita, que s'eleva davant la platja de Montgat, ja és visitable. Fins ara, la torre de vigilància es trobava en un estat de degradació important i no estava oberta al públic. En la jornada de portes obertes, per conèixer aquest bé cultural d'interès nacional, prop de 200 persones van visitar-lo. I en esports, el bàsquet Tiana, després de la victòria davant l'Argentona a l'última jornada, té pràcticament assegurada la primera posició a només dues jornades del final de la fase regular. Els homes que entrena Sergio Escorihuela han aconseguit capgirar la classificació a l'últim mes, quan semblava que l'Argentona seria el campió de la categoria. I el club vòlei Tiana arrenca el play-off d'ascens amb opcions reals de pujar aquesta temporada a la primera divisió catalana. Les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera han tingut un mes per entrenar i preparar els propers 6 partits. Aquest cap de setmana obrirà el play-off a casa davant del Sant Just, novè classificat de la primera divisió. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. S'acosta el dia de l'arrencada de la campanya electoral dels comicis del 22 de maig i a mesura que s'aproxima la data, internet comença a bullir. Twitters, Facebooks o blogs són algunes de les eines que estan utilitzant els diferents partits polítics tianencs per intentar apropar-se als ciutadans. I és que les eleccions municipals d'aquest any també tenen la seva particular campanya a través de la xarxa. La política 2.0 es desenvolupa de diverses maneres. Una de les que té més força és la creació de comptes de Twitter dels candidats. Així ho ha fet la candidata socialista Esther Pujol i el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gost. A través d'aquesta xarxa social, els alcaldables poden fer directament apunts i adjuntar links als quals tothom hi pot accedir lliurement i sense filtres de cap mena a través d'aquesta pàgina. Així ho ha destacat Esther Pujol. M'ha permès conèixer persones de Tiana que fins ara no les coneixia i, a més, amb un àmbit de complicitat que segurament conèixer directament o personalment o darrere d'una taula d'un cafè, com pot ser en el casal o a qualsevol lloc, a vegades és difícil. Hem tingut, per tant, també possibilitats de compartir coses, de compartir preocupacions, de compartir necessitats, de compartir valors que creiem i que ens discutim i que debatim. Una altra xarxa social molt utilitzada aquests dies és Facebook. Actualment trobem creat el perfil públic del PSC, Gent pel Progrés de Tiana, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i Solidaritat Catalana, però a més també podem trobar els perfils de diversos candidats com el d'Esther Pujol, Emili Muñoz, Enric Nolis o Jordi Gost. El contacte personal de tu a tu, cara a cara, doncs no s'ha de perdre. Ara, potser sí, amb certs sectors doncs, de la població amb els quals és més difícil a vegades doncs, contactar, com pugui ser precisament una franja de jovent, doncs sens dubte és una eina molt útil. Tant el Twitter com el Facebook són dues eines que aconsegueix aproximar el polític al ciutadà de manera molt directa. I una mostra és que aquests dies es poden observar diverses discussions públiques entre veïns de Tiana i els candidats. Però més enllà dels missatges curts que es comparteixen a través d'aquestes dues xarxes socials, alguns caps de llista han optat per crear el seu propi blog personal en el que escriuen articles, els anomenats posts, sobre algun tema d'anàlisi que consideren rellevant. L'actual alcalde de Tiana, Emili Muñoz, i la candidata socialista Esther Pujol en són un exemple amb un blog que està linkat a la pàgina de l'Ajuntament de Tiana.cat. També s'ha sumat a aquesta iniciativa l'exalcalde del PSC, Ferran Vallès Pinós, i actual regidor socialista. El que vull fer una mica de reflexió política, sobretot procurant centrar els temes i treure la demagògia dels punts en què inevitablement s'hi està posant. Aquest és l'objectiu del bloc, no és un atac respecte a ningú, però és evident que tindrà aquell punt de cinisme que a mi m'agrada tenir les coses i a partir d'aquí veurem quin èxit podem tenir. És una intervenció més en el debat polític que hi ha aquests dies. Recordem que Radio Tiana també s'ha sumat aquest any a la campanya electoral a través de la xarxa, ja que per primer cop el debat electoral serà un debat 2.0 adaptat a les noves tecnologies. Els oients, els assistents a la sala Albéniz i qualsevol tianenc que sigui a casa podrà seguir i participar en el debat del proper 14 de maig a través de les xarxes socials mitjançant el grup de Facebook Tiana Eleccions 2011 i l'usuari de Twitter 2011 Tiana. El debat a la xarxa es podrà seguir a la mateixa sala Albéniz amb una pantalla amb connexió a internet. Els mites i les creences al voltant de la nit de Sant Joan seran els protagonistes de la segona conferència organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària Timó. El pedagog i especialista en cultura popular Joan Soler i Amigó ha estat convidat per fer una xerrada dirigida a la gent gran de Tiana i Montgat per recordar totes les tradicions creades al voltant de la nit més curta de l'any. El passat 8 d'abril es va donar el tret de sortida al cicle de conferències organitzades per la recent creada Aula d'Extensió Universitària amb una xerrada sobre els canvis al món àrab a la Biblioteca Tirallolang de Montgat. Avui és Tiana qui acollirà l'acte i és que aquesta unitat didàctica treballa de manera mancomunada entre els dos municipis per acostar diversos temes culturals i d'actualitat a la gent gran. El conferenciant d'aquest vespre ha destacat precisament el valor de les experiències vitals d'aquest tipus de públic. La base és què feia la gent de Tiana i de Montgat a la nit de Sant Joan. Si anava a recórrer les fonts, si feia uns determinats rituals a les noies per endevinar quin seria el seu enamorat. M'interessa furgar una mica amb la gent gran perquè m'expliquin coses, perquè a cada lloc concret doncs, hi ha històries, hi ha creences que són interessants de conèixer. Joan Soler i Amigó va ser guardonat amb el Premi Nacional de Cultura Popular l'any 2006. A més, ha escrit diversos llibres sobre tradicions catalanes. És per això que vol aprofitar la conferència d'aquest vespre, centrada a la nit de Sant Joan, per reivindicar la protecció de les fogueres. Tota la vida, des de fa milers i milers d'anys, abans del cristianisme i tot, que s'encenen fogueres a les nostres costes i a les nostres muntanyes. I no hi ha dret que anem celebrant la Patum com una diada de la UNESCO, de patrimoni de la humanitat i coses d'aquestes, i en canvi anem apagant fogueres. Fullets del foc, angelets i bruixes són alguns dels protagonistes de les històries que s'entrenen aquest vespre la xerrada que tindrà lloc a la sala Albéniz de Tiana a partir de les 7. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. La família Romeu Llaudet ha garantit la continuïtat de les festes del carrer Sant Bru després de la recent mort de la matriarca Maria Llaudet. Fa més d'un segle que aquest carrer de Tiana celebra una festa per retre homenatge a Sant Bru, en la qual la família Llaudet ha estat sempre molt involucrada. Va ser la mare de la Maria Llaudet qui va començar a organitzar aquest esdeveniment i ara és Dolors Romeu qui li donarà continuïtat. I mentre nosaltres puguem i estiguin les nostres mans, es continuarà fent, encara que falti ella, amb més tristesa, no? I més aquest any, el no ser-hi, el seu primer any. Però bueno, és una llei de vida, de que tots ens hem de marxar, però estem contents de poder-ho continuar fent. Aquest clergue reformador va fundar l'any 1084 l'Ordre de la Cartoixa. L'any 1415 es va instal·lar la Cartoixa de Santa Maria de Montalegre de Tiana. En record aquest sant, conservem un carrer amb el seu nom i una capella instal·lada a Can Romeu. Per celebrar aquest dia, el mes d'octubre, es conviden els veïns a resar-hi el rosari. L'organització d'aquest acte va fer de Maria Llaudet una persona ben coneguda al poble i ara que ha desaparegut, la seva filla ha volgut donar les gràcies al poble de Tiana. La família Romeu Llaudet, volem donar les gràcies a tots els que ens van acompanyant a l'últim adéu de la nostra mare, Maria Llaudet, i ens van fer costat i suport. Moltes gràcies. Germans, Romeu Llaudet i família. Abril del 2011. La informació local a Ràdio Tiana. Després de mesos d'obres, l'interior de la Torre de Guaita, que s'eleva davant les platges de Montgat, ja és visitable. Fins ara, la Torre de Vigilància es trobava en un estat de degradació important i no estava obert al públic. Amb la seva restauració es vol museïtzar l'edifici per tal que la ciutadania conegui de prop el que va representar pel municipi de Montgat. En la jornada de portes obertes per conèixer aquest bé cultural d'interès nacional, prop de 200 persones van visitar-lo. La Torre de Guaita de Cal Alzina data del segle XVI i està catalogada com a bé cultural d'interès nacional des del 1949. Ho ha destacat la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Montgat, Rosa Fontaner. És un símbol, és un símbol perquè és un bé cultural d'interès nacional. Vull dir, no tothom té una Torre de Guaita d'aquestes característiques i, evidentment, és una cosa que hem de conservar per al bé del nostre poble. Per tant, tot el que és la conservació i el fet de la catalogació dels edificis més emblemàtics del nostre poble és importantíssim que estiguin catalogats per tal de preservar-los. Després que la Diputació de Barcelona hagi invertit més de 165.000 euros a la seva restauració i rehabilitació interior, els treballs realitzats han permès que des d'aquesta setmana els turistes puguin visitar els quatre espais de què consta aquest monument aixecat a finals del segle XVI per ordre de Felip II per fortificar la costa davant les freqüents incursions de pirates barbescos. La Diputació de Barcelona, dintre d'un programa que es diu en xarxa de municipis de qualitat, doncs atorga a cada municipi una sèrie de diners que a cada municipi decideix com repartir-los en quant a despeses. I un d'aquests punts programàtics que teníem des del nostre grup d'Esquerra doncs, era, evidentment, la preservació del nostre patrimoni cultural de Montgat. La torre estava adossada a una masia que va ser enderrocada el 1987 a causa de la seva degradació. A banda d'una planta soterrani, la primera de les estances exposa imatges antigues de la torre, així com diversos documents històrics que parlen de la seva existència des de fa molts anys. Una escala estreta permet accedir a una segona planta i, finalment, a la zona descoberta des de la qual es té una vista privilegiada d'aquest punt del litoral. Ràdio Tiana, notícies. Esports. El bàsquet Tiana, després de la victòria davant l'Argentona a l'última jornada, té pràcticament assegurada la primera posició a només dues jornades del final de la fase regular. Els homes que entrena Sergio Scorihuela han aconseguit capgirar la classificació a l'últim mes quan semblava que l'Argentona seria el campió de la categoria. L'arribada del nou tècnic després de Nadal ha suposat un revulsiu per l'equip, que patia problemes interns amb l'anterior entrenador. Scorihuela creu que el liderat és un premi més gran del que s'esperava quan va arribar a l'equip. La verdad que acabar primero, en el momento en el que entré, no era una de las prioridades, porque parecía que la Argentina estaba muy fuerte, y bueno, tal y como estaba de bajón anímico, digamos, la plantilla, pues prácticamente lo más importante para mí era asegurar el ascenso, mantener la distancia con la escala y si era posible pues intentar aumentarlo. Siempre estaba en el horizonte el partido contra la Argentona, ¿no? Pero bueno, ya le digo que eso ha sido conforme han ido pasando las jornadas que se ha visto la posibilidad y entonces se ha trabajado para ello. Els tianencs disposen de dues victòries de marge sobre l'Argentona amb qui tenen perdut el bàsquet a braç. Per tant, necessiten guanyar un dels dos partits que resten per poder confirmar el liderat. Scorihuela ja ha conscienciat els seus jugadors per centrar-se en aquests partits abans de jugar a la fase final. Yo ya había tenido una charla con ellos, ya me lo dejaron claro, que iban a por la liga, porque no sé si era en plan cachondeo y tal, pero había alguno que siempre decía es mejor quedar segundo, para no tener que jugar fases, así podemos preparar ya lo del año que viene y tal, pero bueno, después se plantaron y yo hablé con ellos, me dijeron que iban a por el partido y la verdad es que me demostraron que lucharon hasta el último momento y por una cuestión de mala suerte no pudimos sentenciar la liga. Aquest proper cap de setmana, el bàsquet Tiana visita la pista del Canet, que es troba a la part mitja de la taula i que ja ha assolit la permanència. Per tant, es presenta una gran ocasió per aconseguir la victòria que els hi donaria el títol. El Club Vòlei Tiana arrenca el play-off d'ascens amb opcions reals de pujar aquesta temporada a la primera divisió catalana. Les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera han tingut un mes per entrenar i preparar els propers 6 partits. Aquest cap de setmana obrirà el play-off a casa davant el Sant Just, novè classificat a la primera divisió. El coordinador del club, Enric Cardús, creu que tot i que es preveu una lluita molt igualada en el play-off, l'equip té moltes opcions d'aconseguir l'ascens. Jo crec que els quatre equips són d'un nivell bastant similar, amb el qual tot és possible en aquesta lligueta que es farà per la promoció d'ascens. Nosaltres anem amb les mateixes possibilitats que pugui anar qualsevol dels altres tres equips. O sigui que en realitat pues, les probabilitats i les possibilitats es reparteixen entre tots quatre. Les tianenques van aconseguir l'accés al playoff a l'última jornada de Lliga de manera sorprenent, ja que el Premià de Dalt va perdre i va quedar fora de la lluita per l'ascens. Tenint en compte la dificultat dels rivals, les tianenques haurien d'assolir el ple de victòries com a local per no haver de jugar-se l'ascens fora de casa. Cardús ens dona la seva impressió sobre els rivals de les tianenques al playoff. Pel coneixement que tenim, el Mataró sí que en l'última fase de la Lliga pues, ha tingut un reforç, s'ha reforçat i està pues, jugant a bon nivell, i el Sant Just pues, és més assolible per nosaltres. I el Manresa, doncs, bueno, és un equip que ja han jugat la Lliga amb ells. Aquí a casa vam perdre 3-2, però en canvi a casa de Manresa doncs, vam guanyar 3-0. O sigui que també és un equip doncs, que està dintre de les nostres possibilitats. La promoció d'ascens es juga en format de Lliga de 4 equips a doble volta, on els dos millors equips jugaran la propera temporada a la màxima divisió catalana i els dos últims ho faran a la segona divisió. Ràdio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bona tarda. Continuen els núvols abundants a tota la comarca. Tot i algunes clarianes, en general la nuvolositat persisteix i ha deixat algunes petites precipitacions, en general minces i poc importants, aquí a la zona del Maresme. D'entrada, la previsió anuncia per aquesta tarda núvols que es faran més compactes encara i el risc d'algun xàfec, sobretot de cara a últimes hores de la jornada. Seran precipitacions, en tot cas, poc importants que poden persistir, però al llarg d'aquesta pròxima nit i matinada. De cara a demà, tot i que el dia començarà amb aquests núvols i amb aquesta possibilitat de ruixats que comentàvem, al llarg del dia, al llarg del matí, de fet, les clarianes guanyaran protagonisme, tot i que a la tarda, novament, augmentarà la nuvolositat. Però ja no s'esperen precipitacions. Les temperatures avui baixen una mica en relació a les d'ahir. De cara a demà es mantindran, si fa no fa, com les d'avui. I durant el cap de setmana, d'entrada, s'espera força bon temps aquí a la costa, si més no. En temps que estarà variable, això sí, no serà un dia, no tindrem un temps radiant al llarg del cap de setmana, però els núvols que puguin aparèixer, bàsicament la tarda de dissabte i també la de diumenge, seran núvols que no ens han de portar precipitacions. Les temperatures durant el cap de setmana pujant una mica, però tot així continuaran molt normalitzades pel que és l'època de l'any. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Això és tot, us hem acompanyat Marc Auger i Raül Heredia al control tècnic i Manu Moga i Patrícia Palomino a la redacció i locució. Us convidem a que continueu informats als butlletins horaris de Ràdio Tiana. S'acosta el dia de l'arrencada de la campanya electoral dels comicis del 22 de maig i a mesura que s'aproxima la data, internet comença a bullir. Twitters, Facebooks o blogs són algunes de les eines que estan utilitzant els diferents partits polítics tianencs per intentar apropar-se als ciutadans. Aquest dijous la Sala Albéniz de Tiana acollirà una conferència a càrrec del pedagog i especialista en cultura popular Joan Soler i Amigó, que parlarà sobre els mites i les creences al voltant de la nit de Sant Joan. Aquesta és la segona conferència programada per l'Aula d'Extensió Universitària Timó. La família Romeu Llaudet ha garantit la continuïtat de les festes del carrer Sant Bru després de la recent mort de la matriarca Maria Llaudet. Fa més d'un segle que aquest carrer de Tiana celebra una festa per retre homenatge al Sant Bru. Després de mesos d'obres, l'interior de la Torre de Guaita, que s'eleva davant la platja de Montgat, ja és visitable. Fins ara, la torre de vigilància es trobava en un estat de degradació important i no estava oberta al públic. En la jornada de portes obertes per conèixer aquest bé cultural d'interès nacional, prop de 200 persones van visitar-lo. I en esports, el bàsquet Tiana, després de la victòria davant l'Argentona a l'última jornada, té pràcticament assegurada la primera posició a només dues jornades del final de la fase regular. Els homes que entrena Sergio Escorihuela han aconseguit capgirar la classificació a l'últim mes, quan semblava que l'Argentona seria el campió de la categoria. I el club Vòlei Tiana arrenca el play-off d'ascens amb opcions reals de pujar aquesta temporada a la primera divisió catalana. Les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera han tingut un mes per entrenar i preparar els propers 6 partits. Aquest cap de setmana obrirà el play-off a casa davant del Sant Just, novè classificat de la primera divisió. l'entrevista. Aquest dijous la Sala Albéniz de Tiana acollirà una conferència a càrrec del pedagog i especialista en cultura popular Joan Soler i Amigó, que parlarà sobre els mites i les creences al voltant de la nit de Sant Joan. Aquesta és la segona conferència programada per l'Aula d'Extensió Universitària Timó, dirigida a la gent gran de Tiana i Montgat. I per conèixer els detalls d'aquesta xerrada tenim a l'altre costat del telèfon a Joan Soler i Amigó. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs per què ens centrem en aquesta nit, que diuen que és la més màgica de l'any? Doncs per analitzar tots aquests mites, aquestes creences al voltant d'aquesta nit. Sí, mira, em van demanar de l'Ajuntament i de l'aula de la gent gran, la nova aula, que la qual cal celebrar que existeixi i que funcioni amb empenta, perquè la gent gran té empenta avui dia, doncs em van demanar una xerrada. I aleshores a mi se'm va acudir el tema de la nit de Sant Joan, per diverses raons, perquè s'acosta, tot i que encara falta una mica, i per altra banda perquè em sembla que Sant Joan és patró de Montgat i l'aula és de Tiana i Montgat, no? Uh-huh. I que Montgat havia estat, doncs, el barri de mar de Tiana, antigament, exacte. No? Exacte, sí, i tant. O sigui que aleshores, doncs, a mi m'interessa, per una banda, dues coses. Per una banda, explicar tot el que hi ha de màgic i mitològic, doncs, en aquesta nit de Sant Joan, i per altra banda, doncs, m'interessa furgar una mica amb la gent gran perquè m'expliquin coses, perquè a cada lloc concret, doncs, hi han històries, hi han creences, hi han ritus estranys, etcètera, etcètera, que són interessants de conèixer. I quan aquesta generació de gent gran, a la qual jo m'hi conto, perquè aquest any en faré 70, doncs desaparegui, desapareixerà una biblioteca, com deien, que quan es mor un vell desapareix una biblioteca, sí. Deien a l'Àfrica, doncs sí. Aquí també és veritat. Bé, de fet hem de dir que al voltant d'aquest tema, doncs precisament hi ha moltíssima bibliografia i ja sobretot això, moltes històries i molta màgia, no? Concretament, doncs hem de dir que Joan Soler i Amigó va ser Premi també Nacional de Cultura Popular el 2006, és a dir que no ve de nou, doncs, aquest interès per la cultura popular, per allò, conèixer una miqueta més allò que tenim més a prop, no? Sí, sí, i sobretot a mi m'interessa les coses locals, saps? Perquè la cultura popular està en els llibres, com deies, i està bé, jo n'he fet uns quants de llibres d'aquests, però la base és què feia la gent de Tiana i de Montgat a la nit de Sant Joan. Si anava a recórrer les fonts, com es deia, si feia uns determinats rituals a les noies per endevinar quin seria el seu enamorat, si es trobaven, doncs, les herbes de Sant Joan, quina virtut tenien, l'alfàbrega, la falguera, etc etc. Si la gent s'anava a curar de malalties, sobretot de pell, a la nit de Sant Joan, a mar o bé en alguna font. Hi ha coses d'aquestes que són maques de conèixer, són interessants, perquè aviat desapareixeran si no ho expliquem. A més, al voltant d'aquesta nit, concretament, doncs, hi ha molta mitologia al voltant del foc, perquè sabem que aquesta és una nit, doncs, on s'encenen les fogueres, i bé, s'han escrit molt, no?, del tema, per exemple, aquí a Catalunya, sí. Doncs, tenim tot allò de la flama del Canigó, i que, per tant, doncs, hi ha moltíssima bibliografia, sí, sí. Però tot i així, doncs, hem de conèixer una mica més de les creences al voltant de la flama de les fogueres, no? Sí, fixa't una cosa, i ara me n'adono, que he parlat d'herbes, he parlat d'aigua, he parlat podria parlar de fades, de dones d'aigua, de follets, de bruixes, d'ànimes en pena, etc., que també és un altre dels temes importants de la nit de Sant Joan, i encara no havia parlat de foc. Per això m'estranyava a mi, m'estranyava, sí, Que és com el protagonista de la festa, m'estranyava que no fos també, sí. Doncs, part important, no? I aquest és el centre, no? I per tota la Mediterrània s'havien encès, pel nord d'Àfrica, perquè pensem que els amazics, els berbers, també celebren encara la nit de Sant Joan. És una festa pagana, precristiana i per tant també premusulmana, preislàmica, que se celebrava per tota la Mediterrània, és el solstici d'estiu, no? La nit més curta de l'any i el dia més gran, no? I aleshores això se celebrava encenent fogueres per tot arreu, i aleshores el que passa que ara hem de reivindicar que els ajuntaments, les guàrdies urbanes, els Mossos d'Esquadra no ens vinguin al darrere prohibint de fer fogueres perquè es fa malbé l'asfalt, per les raons que siguin, per raons de seguretat. Tota la vida, des de fa milers i milers d'anys, abans del cristianisme i tot, que s'encenen fogueres a les nostres costes i a les nostres muntanyes. I no hi ha dret que anem celebrant la Patum com una diada de la UNESCO, de Patrimoni de la Humanitat i coses d'aquestes, i en canvi anem apagant fogueres, no? Vagin sortint diables i colles de diables, cosa que està molt bé, però és una colla que ho fa, quan a les fogueres de Sant Joan les sempre les ha fet els nois i noies i el poble, diguem-ne, no? Perquè, a més, de fet, ara que remuntaves cap als orígens d'aquesta festa, si parlem també dels orígens de la humanitat fins i tot, doncs el foc era un nucli per tota la comunitat, no? És a dir, era un nexe d'unió per la comunitat, i potser sí, mira, ara, en aquesta nit ho continua sent, no? Sí. El que passa és que estem tan lluny, estem tan lluny d'aquella època, d'abans que el foc es conegués el foc o es dominés el foc, la humanitat, que a l'hivern, quan es feia fosc, no hi havia llum, feia fred, no hi havia res per escalfar-se, les feres voltaven a la petita tribu, al petit nucli familiar, no? Esperant, i només es veia i només se sentia el soroll i s'esperava que tornés a néixer el sol, i això era el solstici d'hivern. I quan el sol arribava dalt de tot, es desitjava que el sol no tornés a baixar una altra vegada, no? I per això, a partir de la descoberta del foc, el foc venia a ser una mica com un ritual encendre fogueres perquè el sol no baixés, perquè el sol es mantingués alt, no? Perquè es mantingués el bon temps, l'escalfor, la llum, la claror, etc, etc. O sigui que han estat els rituals més antics que hi ha hagut. De tal manera que quan l'Església va voler suprimir-ho, perquè l'Església sempre ha intentat suprimir els rituals pagans, doncs no se'n va sortir i va haver de transformar la diada de Sant Joan, és a dir, la diada del solstici d'hivern, com el naixement de Sant Joan, del profeta Joan Baptista. Cosa semblant van fer els musulmans, és a dir, van dir allò que tampoc no ho van poder suprimir en tot el nord d'Àfrica, sobretot Argèlia, Tunísia, Marroc, que encara se celebra, diuen que és el naixement del profeta Mahoma. Nosaltres diem un profeta, Joan Baptista, ells diuen un altre profeta, Mahoma, yeah. Però en el fons estem fent una estratègia o una tàctica de cristianització o islamització d'una cosa que és molt anterior en aquestes religions, no? Que a més, doncs, centrant-nos en aquesta festa, la de la nit de Sant Joan, està molt bé que en els temps que corren, doncs, destaquem aquesta festa que està basada en l'alegria, no? Més enllà de qüestions, doncs, religioses o no, la qüestió és que el protagonisme és el foc i l'alegria, no? Exacte. A veure si tornem. Ara nosaltres tenim les verbenes, les revetlles, sí. Així que es recuperi una mica aquesta alegria, sí, que a vegades en falta, no? Aquesta ja és una forma més urbana, però que és important. Sempre ha sigut la nit de l'amor, no? La nit de Sant Joan. A la meva època, quan encara no funcionaven altres tècniques ni altres històries, hi havia molts nois i noies que naixien 9 mesos després de la nit de Sant Joan, I això encara es podria comprovar entre la gent gran, Pot ser. Sí. De fet, doncs, com dèiem, un dels objectius de la xerrada d'aquest vespre és posar en comú, doncs, tot allò que es vivia al voltant d'aquesta nit tan màgica de Sant Joan. Hem de dir, doncs, això que precisament, doncs, el conferenciant Joan Soler i Amigó ha escrit molts llibres de cultura popular, alguns d'ells, doncs, fent referència a aquesta nit, i suposo que també et nodreixes, és una mica una via de doble comunicació, no? També et nodreixes de tots aquells que et vas trobant com en aquestes xerrades, no? Per després omplir aquests llibres. Sí, exactament. Em fa molta il·lusió, tinc moltes ganes de venir aquí, de xerrar amb la gent de l'aula i de descobrir tots junts coses o de recordar coses antigues. Molt bé, doncs recordem que la cita serà aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala Albéniz, dins d'aquest cicle de conferències que us comentàvem de l'aula d'extensió universitària Timó. Joan Soler i Amigó, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu, bon dia. L'entrevista. Ràdio Tiana, serveis informatius.